iPhone. Azt kérik a szervezők, hogy onnan a hátsó színpadról majd gyertek el, mert ont is lesz, utánunk majd valami bemutató. Nem tudom, értettétek-e. Ha értitek, mire gondolok. Most jön az igazi. Nagyon köszi. Az előző nóta egy kicsit félre sikerült, valami történt a szemplerrel. Hát, bocsi. De azért menők vagytok. Ez még a tájfun. Helyreálltak a dolgok, folytathatjuk a táncolást.